कहा पुनः राज सत्यागा, राजस्त्याग क्या है इसका वर्णन करने जा रहे हैं। दुःखम् इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागा फलम् लभेत्। दुःखम् इत्येव बस ऐसा दुख रूपी है, क्योंकि श्रुति स्मृतियों में वर्णन आया कर्म करने में बहुत दुख होता है, बहुत क्लेश है, शरीर को कष्ट है, सामान इकट्ठा करने में कष्ट है, कहां कहां से इकट्ठा करना पड़ता है। सात समुद्र का जल लाओ बोल देंगे तो हो गया, कहां कहां जाओगे सात समुद्र का जल लाने के लिए, है कि नहीं। सब तीर्थों का भी जल इकट्ठा करना मुश्किल है, तो सात समुद्र से कहां से लाएगा, है या नहीं। और चौराहे के लाओ मिट्टी, घोड़ा जहां बांधते हैं वहां का मिट्टी ले आओ, कहां कहां का मंगाते हैं, यानी झंझट है ना इकट्ठा करना। इतनी दुनिया भर की जो है हविष और संविधान का लिस्ट बनता है, अब सब इकट्ठा करना है, स्वयं मेहनत करके इकट्ठा करें तो पता चलता है ना, ऐसे दुकानों में मिल गया आजकल रेडीमेड, वो जो क्या है क्या नहीं भगवान जाने, उठा करके लाए विश्वास करके, कौन सी लकड़ी है पहचान तो किसी को है ही नहीं, जो है उसको मान लिया, हाँ इसमें लिख दिया कागज चिपका करके दे शमी है, आप मान लेते शमी का लकड़ी है, स्वाहा कर देते, काम चल रहा है। इन वास्तव में बड़ा कठिन, यदि अपने मेहनत से आप करेंगे बहुत कठिन काम है। जब पुरुषचरण विधि पड़ा हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये तो करना इस जमाने से संभव ही नहीं है। जब अपनी जन्म दिए शरीर को जन्म दिया, माँ के हाथ से भी रोटी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, चाय नहीं पीना, पानी नहीं पीना, कुछ नहीं, माँ के हाथ की भी नहीं, बहन के हाथ की नहीं, किसी के भी नहीं, खुद बनाओ खुद खाओ, गाय पालो गाय की सेवा करो, दूध निकालो उसी दूध के पकाओ, उसी के दही बनाओ, उसे सारा अपना काम करो, उसी से हवन के लिए घी बनाओ, नहीं रेडीमेड दुकान से घी लाया और हवन कर दिया, गजा मंत्र जप किया, प्रसन्न हो गया, अनुष्ठान हो गया, हमारा बढ़िया हो गया, जैसा घी वैसा अनुष्ठान भी होगा, मिलावट घी मिलावट फल मिलेगा। वह इतना कठिन विधि है, सब स्वयं करना पड़ेगा। जैसे फड़ारी बनो, फल के पेड़ लगा लो पहले से, अब 1% बना करना है आपको, सोचना है तो कम से कम 5 साल पहले प्लानिंग शुरू हो जाएगा। फल का पेड़ लगाएंगे ना, फल का पेड़ आज लगा तुरंत कल फल में लगा क्या, 5 साल लगेगा। अभी अलग अलग सीजन के लगाने पड़े क्योंकि प्रचंड पर निर्भर है, अभी 3 साल का प्रचंड है, साल भर को फल चाहिए, अलग अलग मौसम में अलग अलग जो फल मिलते हैं उसके हिसाब से अनेक फलों का पेड़ लगाने पड़ेंगे, वो फलों को ही खाओ, उनको सेवा करो पहले पेड़ों का, उन्हीं फलों को खाना पड़ेगा। अपनी गाय रखो उसकी सेवा करो, उसी का दूध उसका गोबर उसे हराए उसे सब काम करना है, स्वयं लकड़ी लाना है जंगल से, सारा चीज स्वयं करना बड़ा कठिन काम, पुरुषचरण इतना आसान नहीं। और वैदिक कर्म तो और कठिन है, अग्निहोत्री होना पड़ेगा, इसे दुखां दुख रूप है। महाभारत में कहा भी है अर्थानाम अर्जने दुखम, अर्थों का अर्जन करना बड़ा दुखदायी है, दुख रूप है। 3:244 महाभारत। और दूसरे हेतु क्या है उसके पास, काय क्लेश भैया, अरे कर्म करने बड़ा शरीर को कष्ट होता है, पसीना होगा, गर्मी लगेगी, धुआं होगा, आंखों में जलन होगा, अनेक प्रकार का क्लेश होता, इतना देर में कौन बैठेगा खुले में, इत्यादि भय से जो कर्म को त्यागता है, स राजसं त्यागं कृत्वा, वह व्यक्ति एक तरह राजस त्याग किया है, अथवा नैव त्याग फलम लभेत, एतस् त्याग का फल उसे किसी प्रकार का प्राप्त नहीं हो सकता। त्याग का फल क्या है, क्या के नहीं वो अमृतत्व मार्शो, त्याग का फल मोक्ष है, अर्थात मोक्ष का फल तो कदापि उसे मिल नहीं सकता, क्योंकि तो मोक्षाधिकारी भी बनाता नहीं ऐसा जो त्याग कर्म त्याग, इस मोक्षाधिकारी भी नहीं बनता, मोक्ष भी नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। ये तात्पर्य दुःखमित्येव यत् कर्म, जो कर्म दुखात्मक है, अशक्य साध्य, मेरे द्वारा बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसा आलोचना करता है। आरोप से निवृत्त हो गया। इतना ही नहीं, काय क्लेश भया, शरीर दुख हो गया, शरीर और इंद्रियों को बड़ा क्लेश देने वाला कर्म है ये, क्लेशात्मक है यह कर्म, ऐसा मान के उस भय से काय क्लेश मैंने शरीर दुख भयात त्यजे परित्याग करता है। इस प्रकार से वह व्यक्ति कर्मों को त्याग रहा है, दोनों व्यक्ति कर्मों को त्याग रहा है, तामस वाला भी कर्म त्याग करता है और राजस वाला भी कर्म त्याग करता है। कृत्वा राजसम रजो निर्वृत्तम त्यागम, इस प्रकार से रजगुण निर्वृत्त सिद्ध एदार्श त्याग को करके नैव त्याग फलम, वह त्याग का जो फल था, वास्तव में क्या फल होता है त्याग का, ज्ञान पूर्वक सर्वकर्म त्याग से फलम मोक्षाख्यम, ज्ञान पूर्वक सर्वकर्म त्याग का जो फल है वास्तव में मोक्षाख्य फल, वह फल को नहीं लभते, न लभेत नहीं लभते, वह कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। कह पुनः सात्विक त्याग है, और सात्विक त्याग क्या चीज है, सात्विक त्याग में कर्म का त्याग नहीं होता। विचित्रता देखिए, राजस त्याग और तामस त्याग में कर्म को ही त्याग दे रहा है और सात्विक त्याग में कर्म त्याग नहीं है, कर्म तो करते रहेगा लेकिन कर्म फल त्याग मात्र है। कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुना, संगम त्यक्ता फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। कार्य मित्येव, बस करना चाहिए, मेरा कर्तव्य है। एव कार्य के द्वारा नित्य को लिया, कामी को निषेध कर दे रहे हैं, नित्य और नैमित्तिक कर्मों को लेना भाष्यकार भी कहेंगे, और आगे विशेषण भी दे रहा है, नियतं क्रियते नित्यं क्रियते, नित्य ही करता है, करना चाहिए मेरा कर्तव्य है ऐसा समझ करके नित्य ही नित्य कर्मों को और नैमित्तिक कर्मों को जहां जैसे प्राप्त है उसको वो करते रहता है। यत कर्म क्रियते, लेकिन कैसे करता है कर्म को वो, संगम त्यक्ता फलम चैव, संघ मने आसक्ति और तज्जन्य फल, इन दोनों को छोड़ करके त्याग करके जो करता है, सत्याग सात्विक मता, वह त्याग को ही हम लोग सात्विक त्याग कहते हैं, ऐसा भगवान ने बता दिया। क्योंकि यह त्याग पहले विचार हो चुका है ना, कर्मी जो कर्माधिकृत पुरुष होता हुआ कर्म को त्याग रहे हैं तो उनकी चर्चा हो रही है, सन्यास और त्याग शब्दों से कर्माधिकारी होते हुए जो सन्यास करना चाह रहा है त्याग करना चाह रहा है तो उसको क्या त्याग करना उचित है, क्या त्याग करना उचित नहीं है वो समझा रहे, ऐसे कर्माधिकारी होकर के उसको कर्मफल त्याग करना उचित है, कर्म का त्याग करना बिल्कुल ही उचित नहीं है, ये स्थापित हुआ दो श्लोकों के द्वारा, तामस और राजस के साथ। कार्यम मने कर्तव्यम इत्येव, कार्य मने कर्तव्य इत्येव यत् कर्म, इसी ऐसा निश्चय करके ऐसा विचार करके ही जो व्यक्ति कर्म को जिन कर्मों को कैसे करता है, नियतम नित्यम क्रियते निर्वर्त्यते, हे अर्जुन इसलिए संबोधन भी अर्जुन सरल हृदय वाले ऐसे कर सकता है, और बाकी लोग जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, उन्होंने आसक्ति रहती है, मैं ये कर्म कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, बड़ा अहंकार होता है, और फलाशक्ति तो रहती है, फल की अपेक्षा भी रहता है, आसक्ति है कर्म में, आसक्ति है तो फलाशक्ति तो जरूर रहेगा साथ साथ, कर्म का कर्तृत्व का अहंकार जब आ गया तो भोक्तृत्व अहंकार की वजह से फलाकांक्षा जरूर रहेगा, अरे दोनों को त्याग कर संगम फलम च त्यक्त्वैव, ये जो अवधारण है प्रागुक्त त्यागों से विलक्षणता को और प्रागुक्त त्यागों का व्यावर्तन करने के लिए ही एव कार का है, तू अर्थ में ही एव, हे अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव, नित्यानां कर्मणां फलवत्ते भगवद वचनं प्रमाणं अवोचामः। मुख्य सिद्धांत उदाहरण है, नित्य कर्म भी फल वाले होते हैं यह बात हम भगवत वचन से ही पहले निश्चय कर चुका हूं, और जो लोग मानते ही नहीं नित्य कर्म फल नहीं है तब इस पक्ष में कैसे घटाओगे इस लोगों को? अथापि यद्यपि फलम न श्रोते नित्य कर्म, यद्यपि मान लिया जाए नित्य कर्म का कोई फल श्रवण नहीं हुआ, तथापि नित्यं करकृतम आदि संस्कारम प्रत्यवा परिहारम वा, फिर भी जो नित्य कर्म किया जाता है वह कुछ लोगों के दृष्टिकोण से अंतकरण का शुद्धि के लिए होगा और कुछ लोगों के दृष्टिकोण से प्रत्यवाय का परिहार होगा। फल तो अपने मान ही लिया ना, अंतकरण शुद्धि रूप फल मान लिया या प्रत्यवाय का परिहार फल मान लिया, कुछ न कुछ तो फल की कल्पना कर ही रहे हो। उस कर्म के करने पर आप भले ही कह लें कोई फल साक्षात स्वरूप नहीं है वेद मंत्र में, कोई आपत्ति नहीं मुझे, विधि के द्वारा कृत कर्म अनर्थ ना हो, विधि का अनर्थकत्व का निवारण हेतु के लिए आप शोध फल भले ही नहीं हो, फिर नित्य कर्मों को विधि से अनुष्ठान करने पर अपना अंतगण शुद्धि फल आप मानते हैं अथवा प्रत्यवाय परिहार फल आप मानते हैं, क्योंकि न करने पर प्रत्यवाय का स्मरण हुआ, नित्य संध्या नहीं करेगा तो प्रत्यवाय लग जाएगा, ऐसे श्रुति है। उस श्रुति की वजह से आपको मानना पड़ेगा, इसका मतलब क्या? नित्य कर्म का फल प्रत्यवाय का परिहार, मुख से कहा हुआ ऐसा मान ले सकते हैं, क्योंकि अवादन कुर्वन्ने वे कर्माणि जी छत्गुण समाह एवं त्वयि नान्य थे तो अस्थि न कर्म लिप्यते नरे, ईशवास प्रसिद्ध दूसरे मंत्र में कहा गया था, त्याग पूर्वक ही भोगना चाहिए ईशवास मंत्र, ईशवास प्रतिगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पुंजिता, तेन त्यक्तेन पुंजिता मागृतक सुधनम इति। ये सब श्रुतियां हैं, स्मृतियां भी है इसी प्रकार के बहुत सारे, इसलिए कहते हैं उसके आधार पर हमारा कहना है जब आप फलम करोति आत्मेति कल्पयति एव अज्ञः, यह भी अज्ञ लोग ऐसा कल्पना करते ही हैं, जो नित्य कर्म यद्यपि श्रुत नहीं है तथापि नित्यं कर्म फलम करोति आत्मेति कल्पयति, वह ऐसा नहीं कर देना कौन अज्ञ, तत्र तामपि कल्पनां निवारयति, तारिश फल का जो लोग कल्पना कर रहे हैं अंतर्ण शुद्ध रूप फल भी मुझे नहीं चाहिए, प्रत्यवाय परिहार फल भी मुझे नहीं चाहिए, ईश्वर प्रत्यर्थ भी नहीं चाहिए, मोक्ष के लिए भी नहीं चाहिए, मैंने किसी भी प्रकार का फल जो कोई भी कहता हो कल्पना करता है उनमें से कोई भी फल मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कर्तव्य ऐसा कर रहा हूं यह समझकर करता है वो साथ कल्पना निवार यदि फलम त्यक्तनी, उस तरह के फलों को भी निवारण करने के लिए यह शब्दावली आया फलम त्यक्वा इतनी, अतः साधुक्तम इसे सुष्ठुक्तम, साधु कैसा प्रयोग कर दिया साधु ने, सुष्ठुक्तम सम्यक कथितम भवति किम संगम त्यक्वा फलम च इति, सत्यागो नित्य कर्मसो संग फल प्रत्याग सात्विक, इस प्रकार से नित्य कर्मों के संदर्भ में जो संग और फल परित्याग हुआ वह जो त्याग है उसको सात्विक सत्वगुण निवृत्त मतो अभिमत, सत्वगुण से सिद्ध वह सत्याग होता है, यह मेरा अभिमत है। अब पूर्व पक्ष कहता है महाराज पहले दोनों को तो आपने कर्म त्याग और यहां पर कर्म त्याग की बात ही नहीं कहा, बल्कि उल्टा कर्म करेगा बोल रहे हैं, केवल फल त्याग की बात कर दिया, ऐसे क्यों? जो कि प्रतिज्ञा क्या थी त्रिविध त्याग, तो पूर्व पशु क्या बड़े त्रिविध कर्म त्याग करके शंका करवाया, देखिए ननो कर्म परित्याग त्रिविध संन्यास प्रकृत, कर्म परित्याग को ही आपने प्रकरण के आरंभ में शुरू करते हुए कहा त्रिविध त्याग, इसे 18वें अध्याय के चौथा श्लोक में कहा, तत्र तामस और राजस्य उक्त त्याग, तामस और राजस के बारे में तो ठीक है आपने कर्म त्याग का कथन किया तो उक्त प्रकरणानुसार है ना कर्म त्याग कथन वहां बिल्कुल सही बना, लेकिन कथन यह संगफल त्याग और यहां कर्म त्याग किस प्रकार का कर्म त्याग का वर्णन तो हुआ नहीं, यह तो संघ और फल त्याग का वर्णन कर दिया आपने तृतीय उच्चते और उसको तृतीय त्याग रूप में आपने कथन कर दिया, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से दृष्टांत समझा रहा है, आपने किसी ने पहले कहा तीन ब्राह्मण आए हैं, त्रयो ब्राह्मण आगताः। फिर तीनों का वर्णन जब करने लगे, तत्र षडंग विदौ द्वौ क्षत्रिय तृतीयः, ऐसा किसने व्याख्या कर दिया। उनमें से जो दो हैं वो षडंग वेद को जानने, षडंग युक्त वेद को जानने वाले दो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, और जो तीसरा कौन है वो क्षत्रिय है। अरे प्रतिज्ञा के विरोध हुआ कि नहीं हुआ? पहले आपने कहा तीन ब्राह्मण आए और आज तीसरे को क्षत्रिय कह दिया, तो पहला वाक्य जो तीन ब्राह्मण आए और अंतिम वाक्य तीसरा क्षत्रिय, परस्पर विरोध हो रहा है। उसी पर आपने कहा तीन प्रकार का त्याग कथन करूंगा और तीसरा जो है कर्म त्याग नहीं है, केवल फल त्याग है, संघ फल त्याग है। पहला दो कर्म त्याग है, तीसरा वाला संघ फल त्याग है, कर्म त्याग नहीं है। ऐसे कह करके इसी दृष्टांत के समान आपका भी प्रकृति के साथ व्याख्या का विरोध हो रहा है। ये जब पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति का देखो विरोध रहे नहीं से दोष इति तद्दत चेत नैष दोषा। क्यों दोष नहीं है? कहे त्याग सामान्य सूत्रता, देखो हमने प्रतिज्ञा भी त्याग सामान्य का किया, ये नहीं कहा कर्म त्याग त्रिविध कहा गया, कर्म से विशेषण है वहां पर कहीं भी, हमने त्याग तीन प्रकार के कहा। और त्याग तीन प्रकार कौन है? राजस तामस, तामस राजस और सात्विक कर्म सामने वर्णन किया। और तामस त्याग क्या है? कर्म त्याग तामस त्याग है, और राजस त्याग भी कर्म त्याग ही है। उन दोनों कर्म त्यागों में अंतर है, एक तो अविवेकता कर रहा है न जानते सब त्याग दिया, और सर जानता तो है मेरा कर्तव्य है लेकिन दुख देता है, क्लेश कारक है, इसलिए त्याग दिया। एक अनजान पूर्वक त्यागना तामस हो गया, अज्ञान पूर्वक त्यागना कर्म त्याग करना राजस। ये दोनों त्यागों में कर्म त्याग हमने वर्णन कर दिया, तो त्यागत्व त्याग है ये वहां। और तीसरे के बारे में सात्विक त्याग क्या है? सात्विक त्याग वह है जब कर्म को त्यागता नहीं और केवल संग फल को त्यागता। पहले तो कैसे है, कर्म को त्याग दिए तो अपने फल त्याग तो हो ही गया, जब कर्म ही नहीं करेगा तो उसका फल कहां से मिलेगा? कर्म त्याग करने से उसने फल भी त्याग दिया। अस्ति ही कर्म संन्यासस्य फलाभिसंधि त्यागस्य च त्यागत्व सामान्यम्, क्योंकि जो है ये दोष से नहीं बनता कि त्याग सामान्य रूपेण हमने व्याख्यान करते हुए स्तुति के लिए ही वर्णन किया हुआ है। स्तुत्यर्थत्वात् कर्म त्याग फल त्यागयोः त्यागत्वेन सादृश्य, आनवीरकार कह रहे देखो कर्म त्याग और फल त्याग में त्यागत्वेन सादृश्य वही, कर्म त्याग की निंदा के द्वारा तत्फल त्याग, कर्म त्याग को तामस और राजस कह करके उस कर्म त्याग की निंदा के माध्यम से फल त्याग सिद्ध किया जा रहा है। वास्तविक संन्यास और पारमार्थ संन्यास होता क्या है? सर्वकर्म ही त्याग हो जाता है, और सर्वकर्म त्याग पूर्वक की ज्ञान, पहले बोला था ना अभी ज्ञान जो बताया फल क्या मिलता है, और राजस का वर्णन में क्या कहा था सर्वकर्म त्याग, सर्वकर्म त्याग से फलम मोक्षाख्या, भी भाष्यकार ने कहा है सर्वकर्म त्याग का फल क्या है? मोक्षाख्या फल है। फिर यह कर्म का त्याग को निंदा क्यों कर रहे हैं? अंतर है, वो है वास्तविक पारमार्थिक ज्ञान विशिष्ट सन्यासी, वह कर्म त्याग सर्वकर्म त्याग करेगा उसे मोक्षाख्या फल मिलेगा, और ये कर्माधिकारी है, ये इनको ब्रह्म ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं है, ये कर्माधिकारी होते हुए त्यागने वालों की चर्चा हो रही है। ऐसे ये लोग जो कर्म त्याग कर रहे इसकी निंदा करना जरूरी है। अच्छा कर्म त्याग एक ब्रह्म ज्ञानी भी करता है, कर्म त्याग अज्ञानी भी करता है, दोनों में अंतर है। जो ब्रह्म ज्ञानी कर्म त्याग करता है उसे मोक्ष मिलेगा, उसे करता क्या होता पहले बोल चुके हैं, अमानस को प्रसाद मंत्र बताया था ना मैंने, कर्म को आपको त्याग नहीं जरूरत है, कर्म स्वयं आपको त्याग देंगे, स्वयं संकल्प नहीं होगा वो तो मोक्ष देगा। और ये अज्ञानी होते हुए कर्माधिकारी होते हुए अपने ब्राह्मणत्व आदि का क्षत्रियत्व वर्ण आश्रम धर्म आदि का अहंकार कर रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, और फल चाहता है कर्म नहीं करना चाहता, कर्म त्याग कर रहा है, ऐसे व्यक्ति और किया कर्म का त्याग की निंदा के द्वारा हम जो है कर्म करने वाला किंतु फल को न चाहने वाले की स्तुति करना चाहिए। सादृशात कर्म त्याग निंदया तत्फलत्य स्तुत्यर्थम इदं वचनमिति उपगमात, ऐसा हमारा सिद्धांत स्वीकार है। न विरोध अस्ति, से कोई विरोध नहीं है। इति उक्तम एव व्यक्ति कुर्वन, इसको स्पष्ट करते हुए कार्य अस्ति कर्म संन्यासस्य फलाभिसन्धि त्यागस्य त्यागत्व सामान्यम। कर्म संन्यास और फलाभिसन्धि का संन्यास, इन दोनों में त्यागत्व तो समान है। इन तत्र राजस तामसत्वेन कर्म त्याग निंदया, लेकिन राजस त्याग और तामस जो त्याग है, वहां जो कर्म त्याग हो रहा है, उस कर्म त्याग की निंदा के द्वारा कर्म फलाभिसंधि त्याग सात्विकत्व से थे। कर्म फलाभिसंधि का त्याग जो है वह सात्विक करके स्तुति किया जा रहा है। सत्याग सात्विक मत ही स्तुति, इसलिए कि कर्माधिकारी होकर के किसी भी बहाने से आप कर्म को न त्याग। यदि आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहाने बना करके कभी कोई कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि हर कष्ट उठा करके, हर तरह का दुख लेकर के, हर काय क्लेश को देकर के, तप मान करके, सकल प्रकार के कर्म और उपासनाओं को आसक्ति एवं फल का त्याग पूर्वक करते ही रहना चाहिए। यावत मोक्ष पर्यंत हो, यावत जो है आप सम्यक प्रकार से ध्यान चिंतन आदि मन नहीं लग करके इन सब स्वतः निवृत्ति नहीं होती, तावत काल पर्यंत करते रहना चाहिए। एक तदर्थ यह निंदा पूर्वक स्तुति समझना चाहिए। इसी को आम्र फल न्याय बोलते हैं। आपस्तम सूत्र सभी लोगों ने लगभग ज्ञा दिया है। देखिए नीलकंठिका पहला पंक्ति में ही है, तद यथा आम्रे फलार्थे निमित्ते छाया गंध अनुत्पद्येते एवं धर्म चर्यमाणम अर्थाः अनुत्पद्यन्ते। जिस प्रकार से आम का पेड़ को आपने लगाया, किसी भी उद्देश्य से लगाया है, आपने फल का उद्देश्य लगाया, लेकिन आप चाहे ना चाहे आपको दो चीज फ्री में मिल जाता है, एक तो छाया और दूसरा सुगंध। जैसे फूल लगते हैं, आम लगते हैं, सुगंध होता है, फैलता है। तो छाया गंधो अनुत्पद्येते, इसी प्रकार धर्म का आचरण कर दे हुए आपको फ्री में तीन चीज और मिल जाएगा, क्या? अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ अर्थ मान पुरुषार्थ, शेष जो पुरुषार्थ है वो भी स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। इन कब? यदि आप जो कर रहे हैं वह संग और फल त्याग के पूर्व कर ले तो अन्य सभी पुरुषार्थ स्वतः ही धर्मानुष्ठान से सिद्ध होते जाता है, क्योंकि धर्मेण पापम अपनुद्धि इत्यादि स्मृतियां हैं। अब अगले श्लोक के लिए अवतरने का भाव लंबा दे रहे भाषिका। यस्तु अधिकृत संगम त्यक्ता फलाभिसंधि नित्यम कर्म करोति। अगर साफ साफ यस्तु जो पुरुष कैसा है? अधिकृत कर्म में उपासना में अधिकृत पुरुष है। वो अधिकृत होते हुए संगम त्यक्ता संघ को त्याग रहा है और फलाभिसंधि और फलाभिसंधि को भी त्याग रहा है। संगम त्यक्ता फलाभिसंधि नित्यं कर्म करोति, नित्य ही कर्म कर रहा है, नित्य कर्मों को कर रहा है। तस्य फलरागादिना आकलुषीक्रियमाणम अंतःकरणम्। इसे वह व्यक्ति ने फल के आसक्ति आदि के द्वारा अपने अंतःकरण को कलुषित नहीं कर रहा है। अकलुषीक्रियमाणम अंतःकरणम्, फलराग आदि के द्वारा अपने अंतःकरण को वह कलुषित नहीं कर रहा है। इसलिए नित्येश कर्म भी संस्क्रियमाणम विशुद्धति, नित्य कर्मों के द्वारा संस्कारित करता हुआ वह निश्चित रूप में उसका अंतःकरण विशुद्ध हो जाएगा। विशुद्धम प्रसन्नम आत्मालोचन क्षमम भवति। विशुद्ध होने का मतलब क्या? उसका अंतःकरण प्रसन्न होगा। प्रसन्न होने का मतलब आत्मचिंतन करने में सक्षम होगा, समर्थ हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। तस्व नित्य कर्मानुष्ठान विशुद्धांतकरण से आत्मज्ञान विमुख से क्रमेण यथा तन्निष्ठा सद वक्त ऐसा जो व्यक्ति नित्य कर्म अनुष्ठान के द्वारा जिसने अपना अंतकरण को शुद्ध कर लिया और आत्मज्ञान की ओर जिसका अंतकरण अभिमुख हो गया है, वह व्यक्ति किस क्रम से उस ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त करता है, यथा क्रमेण तन्निष्ठा स्यात्, जिस क्रम से चलकर वह ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त करता है, तद वक्तव्यम वह कहना चाहिए। इस बात को मन में रखते हुए अगला श्लोक को भगवान कहते हैं इत्याह। कहते हैं न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म, अकुशल कर्मों से को वह द्वेष नहीं करता। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म, अकुशल कर्म मैंने अशोभन कर्म, अशोभन कर्म क्या है, काम्य कर्म, कामना से युक्त कर्मों से उसको कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि शरीर के आरंभ द्वारा संसार के कारण होते हैं। एक काम्य कर्म बहुत खराब कर्म है, ऐसे समझता हो काम्य कर्मों से वो द्वेष नहीं करता। कुशल न अनुसज्जते, और कुशल कर्म कौन, नित्य कर्म, इनमें भी उसका अनुराग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, न अनुसज्जते, चिपकता नहीं उसका पीछे भी, किसी से भागता नहीं, किसी से चिपकता नहीं। ऐसे व्यक्ति त्यागी सब समाविष्ट, क्योंकि जो राग या द्वेष छह प्रकार से होती है बताया सामान्य व्यवहार में, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम नाख्याति पृच्छति भुंते भोजे दे चैव षड्विधं मृदुलक्षणं तद्विरुद्धं दुर्लक्षणं। देना और लेना, जब तक दो के बीच में प्रेम है तब लेना देना चलता है, आप देते हैं उनको, उनसे आप लेते हैं, और वो भी आपको देता है, आपसे लेता है, चक्कर चलता है, लेन देन रहता है दो के बीच में जब प्रीति बनी हुई है। इसी प्रकार से अपना रहस्यपूर्ण बातों को भी प्रेम वश में आकर के तो बोलता भी है और पूछता भी है। भले भाई प्रेम टूट जाए तो एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे, वो प्रेम तो एक विश्वास था, आपने सारी बात उससे पूछा और आपने उसको सुनाया, वो पूछे सुने हुए बातों को बोल बोल करके उल्टा पलटा करके वो ब्लैकमेल करेगा। जब तक प्रीति है तब तक कुछ नहीं बोलेगा, अब प्रीति बिगड़ी सब उल्टा उल्टा काम चल जाएगा, लोक व्यवहार में सामने में दिखता है। और तीसरा जोड़ा क्या होता है, भूंते भोजेते चैव, उनके साथ बैठ के खाता भी है, उनको खिलाता भी है, वो भी आपको खिलाएंगे, आप साथ बैठ के खाएंगे, बैठ के खाना खिलाना ये भी काम चलता है। तीन चीज है जोड़ा, देना लेना, बोलना पूछना, खाना खिलाना, ये छह काम जो चीज है षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये छह चीज जहां हो रहा है तो समझना इन दोनों का बीच प्रेम है। प्रेम भी वास्तविक है कि बनावटी है, यह तो फल से निर्णय होगा। यदि वास्तविक है तो किसी भी हालत में उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, किसी भी बात का किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करेगा। यदि बनाव के मतलब से प्रेम होता है ना, वो बाद में उसका दुरुपयोग करके ब्लैक देता, चीज बंद हो जाता है जिस क्षण ही द्वेष हो जाता है। अरे हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तो कुछ बताएंगे नहीं, हम तुमसे कुछ पूछेंगे नहीं, हम तो कुछ देंगे नहीं, तुमसे कुछ लेंगे नहीं, हम तुमसे खाएंगे नहीं, तुमको हम खिलाएंगे नहीं, छो बात ठप। ये जो चीज है सात्विक पुरुष में नहीं होता, ना वो द्वेष करता है किसी से, नाओ प्रेम करता है, अनुरज्जते अनुराग करता है। केवल कर्मों की बात नहीं, टीकाकार अनेक बात कह रहे, लंबा चौड़ा टीका है, इसीलिए कि कुशले सप्तम्यंत कर दिया ना, अकुशलम में प्रथमांत रख दिया, न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कह दे रहे हैं, कुशले नाशित कुशले पुरुषार्थ ले लेंगे कुछ लोग, कुछ हमें कुशल कर्म करने वाले जो विवेकी पुरुष लोगों में अनुराग नहीं, अपने समकक्ष वालों में भी अनुराग नहीं, ऐसा ऐसा व्यर्थ तीन प्रकार के लोग कर्म कुशले सत्ता कर्म कुशले शिष्यादो न सच्चते है। दूसरी पंक्तियां नीलकंठी अगला पृष्ठ में इसलिए बात कह रहा हूं सब कर्म के प्रसंग में बात कहना अप्रासंगिक हो जाएगा, क्योंकि कुशल शब्द सप्तमंत को लेकर अर्थों का अलग अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ ले रहे हैं। पुरुष में ले गया ना वो कुशल पुरुषों में अनुराग नहीं होता, अर्थात कुशल पुरुषों ने कर्म में कुशल है, सत्तादि कर्म कर सात्विक कर्म करने में जो कुशल है, ऐसा जो शिष्यादियों में भक्तादियों में वो अनुरक्त नहीं होता, न सज्जते, ऐसा भी कुछ लोग अर्थ लेंगे। यदि भाषिकार्थी और कर्म पर ले रहे हैं, अन्यों के दृष्टिकोण से मैंने आपको बता दिया। त्यागी सत्व समाविष्ट, सत्व क्या है? आत्मनात्व विवेक विज्ञान का कारणभूत जो है उसका नाम सत्व, उससे समाविष्ट है, उसे संव्याप्त संयुक्त आत्मनात्व विवेक ज्ञान का साधन जो अंतकरण शुद्ध अंतकरण उससे वो युक्त होने से, ऐसा जो त्यागी है वो मेधावी व छिन्न संशय और सकल संशय से रहित हो जाता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर्ते, सीधा मोक्ष तक ले गए छिन्न संशय कह करके भगवान एक ही श्लोक में आरंभिक साधना से शुरू करके अंतिम मोक्ष तक पूरा कह दिया। एक श्लोक मुंडकोपनिषद 2:2:8 में है वो मंत्र, उसका छिन्न संशय को लेकर संकेत कर दिया, क्योंकि यह व्यक्ति जान रहा है न सुखाद लभ्यते सुखम कुतो दुख, जानता है सुख से सुख का भी लाभ नहीं हो सकता, दुख से सुख का लाभ कैसे हो सकता है, अतः सर्वस्व त्याग करने में ही वास्तविक सुख है, नित्य सुख है, परमानंद है, ऐसा निश्चय करके वह अकुशलं कर्म न द्वेष्टि कुशलं च नानुसज्जते, ऐसा जो त्यागी होकर के जो मेधावी है, मेधावी का मतलब यह माने मेधा आत्मज्ञान रूपा प्रज्ञा, उसका नाम मेधा, तार्स प्रज्ञावान पुरुष है, प्राज्ञ पुरुष है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है, उसका मेधावी कहते हैं, वह ब्रह्म ही हो गया, अतः सर्व संशय छिन्न हो जाता है। भाष्य न द्वेष्टि अकुशलम अशोभनम काम्यम कर्म, अकुशल कर्म क्या है? अशोभन कर्म। अशोभन कर्म कौन सा कर्म को कहते हैं? कामना युक्त कोई भी कर्म, कामिक कर्म वो अकुशल। क्यों? क्योंकि शरीर आरंभ द्वारण संसार कारण किम मनीनो इत्ये, वो जानता है शरीर के आरंभ का द्वार से के माध्यम से मुझे संसार को ही प्राप्त कराने का साधन काम कर्म है, इसलिए इसको लेकर मैं क्या करूं, किम मनीनो क्या फायदा है इससे, निश्चित रूप से ना मुझे काम करना नहीं है, अतः उसके प्रति द्वेष करेगा ऐसी बात भी नहीं। और कुशले शोभरे नित्य कर्मणी, नित्य कर्म के विषय में भी सत्व शुद्ध ज्ञानोत्पत्ति तन निष्ठा है तत्व ना, क्योंकि शुद्ध जो नित्य कर्म कैसे हैं, सत्व शुद्ध अंतरण शुद्धि पूर्वक ज्ञानोत्पत्ति के माध्यम से ज्ञान में निष्ठा का साधन है, मोक्ष कारण है इदम इत्येवम, ये तो मोक्ष का साधन है, इसलिए इसके प्रति आसक्त हो जाए तब भी इत्येवम मन्यमानो भी नाम शुद्धते, ऐसे मानते हुए भी उसमें अनुशक्त नहीं होता। संसार का कारणीभूता शरीर का आरंभ द्वारा संसार का कारणीभूता काम कर्मों से वह द्वेष नहीं करता, ये जानते हुए भी ये संसार के कारण है, और ऐसे भी काम कर्म किसी प्रारक्रम शास शरीर से होने लग जाए तो भी उसको रोकता नहीं है, क्योंकि उसे कोई द्वेष नहीं। और जो भी शरीर से नित्य कर्म हो रहे हैं जिसके बाद से अंतकरण शुद्ध होकर के ज्ञान प्राप्त होगा, तद्वारा जो साक्षात मोक्ष ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करते हुए मोक्ष से होने वाला है उसमें प्रतिवर्ती अनुसज्जते तत्रापि प्रयोजनम अपश्यन् न अनुसंगम प्रीतिम न करोति, तो क्योंकि वहां भी उसके कोई प्रयोजन नहीं दिखता है, अर्थात बंध और मोक्ष दोनों से परे उठ गया है ना, काम कर्म बंधन देगा और नित्य कर्म मोक्ष देगा क्रमशः, ऐसा दोनों फलों के प्रति प्रयोजन को न देखते हुए प्रयोजन अपश्यन् अनुसंगम मनी प्रीतिम न करते, उसे कोई प्रीति भी नहीं करता। कौन है ऐसा? कहा पुनर्वासो वास्तविक त्यागी है, त्याग पूर्वोक्त न संघ फल प्रत्याग न तद्वान त्यागी। ऐसा त्यागी कौन है वो त्यागी? जो पूर्वोक्त प्रकार संघ और फल का परित्याग के द्वारा जो त्यागवान है उसको त्यागी सबसे यह कर्मणि संगंत्यत्वा फलंच नित्य कर्म निष्ठाई सत्य। अर्थात वह व्यक्ति जो कर्मों में संग और फल को त्याग करके नित्य कर्म का अनुष्ठान निरंतर करने वाला है वह त्यागी। कर्मानुष्ठान करने वाले वह त्यागी कर है। कदा पुनसो अकुशल कर्म न द्वेष्टि कुशल न अनुसंजते। कब स्थिति को प्राप्त होता है कि वह अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों से प्रेम भी नहीं करता है? इत्युचित उसको कहते हैं सत्व समाविष्टो यदा, जब वह सत्व से युक्त हो जाता है, समाविष्ट में ऊपर चढ़ गया, उस पर हावी हो गया, क्या मतलब यहां पर उसे युक्त हो गया। क्या है वह सत्व? यदा सत्व न मैने आत्म अनात्म वेद विज्ञान हेतु ना। सत्व क्या चीज है? आत्मा और अनात्मा का विवेक विज्ञान, उसका जो साधन रूपा सत्व के द्वारा। क्योंकि कहा सत्ता संजायते ज्ञानम, कहा है ना पहले 14वां अध्याय 17वां श्लोक में कहा था सत्ता संजायते ज्ञानम। इसे सत्व जो है ज्ञान का साधन है। कौन से ज्ञान का? आत्मा अनात्म विवेक विज्ञान का साधन है। आत्मनात्म विवेक विज्ञान हेतु ना सत्वेन समाविष्ट मैंने संव्याप्त न संयुक्त, उसे व्याप्त मैंने उसे युक्त यदा। अतएव च मेधावी, इसलिए ही वह मेधावी कहा जाएगा उसको। ऐसे त्यागी मेधावी, क्यों? वह मेधावान हो गया। मेधया, मेधा क्या है? आत्मज्ञान लक्षण या परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है ना, आत्मज्ञान रूपा प्रज्ञया, प्रज्ञा के द्वारा संयुक्त, उस युक्त है वो। तद्वान मेधावी, तद्वान या मेधावी सबसे लेना। मेधावित्वादेव, मेधावी होने से वह छिन्न संशय, छिन्नो अविद्याकृत संशय, यस्य छिन्न हो गया अविद्याकृत सकल संशय जिसका। कैसे छिन्न हो गया भाई? इतने मात्र से घने आत्मस्वरूप अवस्थान में परम निश्रेष साधनम नान्य किंचित निश्चयेन छिन्न संशय। क्योंकि वह जानता है आत्मस्वरूप अवस्थान में परम निश्रेष साधन, निश्रेष साधन। परम निश्रेष साधन क्या है? आत्मस्थानम एव नान्यत् किंचित्, कुछ नहीं, निश्चयेन, ऐसा निश्चय होने के कारण से छिन्न संशयो, उसका सारा संशय खत्म हो गया। अर्थात यो अधिकृत पुरुष पूर्वोक्तन प्रकार कर्मयोग अनुष्ठान क्रमेण संस्कृत आत्मा, समझा रहे कैसे हो जाएगा ऐसे? क्योंकि कर्म करने से मोक्ष हो जाएगा क्या ऐसे? कर्म से अंतर्गण शुद्ध होगा, अंतर्गण शुद्ध से उसको वैराग्य होगा, वैराग्य से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से मोक्ष होगा, कर्म ही होगा पूरा का पूरा। इसे यो अधिकृत पुरुष, जो पुरुष कर्म में अधिकृत, पूर्वोक्त प्रकार कर्म योगानुष्ठान ना, पूर्वोक्त प्रकार से माने संग और फल को त्याग करके कर्मयोग का अनुष्ठान के द्वारा क्रमेण संस्कृत, क्रमेण कर्मयोग अनुष्ठान के द्वारा क्रमेण क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे क्रमशः संस्कृत आत्मा शुद्ध अंतकरण वाला हो गया, होकर जन्मादि विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रिय आत्मानं आतत्वेन संबुद्धा। जन्मादि विक्रिया रहित होने से निष्क्रिय जो आत्मा को अपना स्वरूपत्वेन ही संबुद्ध, सम्यक प्रकार बुद्ध अनुभूत, ऐसा जो व्यक्ति है सर्वकर्माणि मनसः संन्यस्य नैव कुर्वन्ना कार्यं आसीनो निष्कर्म लक्षणां ज्ञानिष्ठां अष्टुते इत्येतत् पूर्वोक्त से कर्मयोग से प्रयोजनम् अनेन श्लोकेन उक्तम्। इस प्रकार से वास्तव में वह व्यक्ति एतार्थ ज्ञान से स्वरूप से संबद्ध हो गया तो स वह व्यक्ति सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देई नैव कुर्वन् न कार्यं, ये बोल चुके हैं पूर्व में। और आसीन, ऐसा रहते हुए निष्कर्मी लक्षणाम ज्ञान निष्ठा, उसमें निष्कर्मी रूपा जो ज्ञान निष्ठा है उसी को प्राप्त करता है। इत्येतत् पूर्वोक्त से कर्मयोग इस प्रकार से दूसरे अध्याय शुरू कर से जहां हमने शुरू करा था कर्मयोग का कर्मण्येवाधिकार से महाफल शुकदाचन वहां से लेकर के जो कथन हुआ था वह कर्मयोग का वास्तविक फल क्या है मोक्ष ही है यह बात को प्रयोजनम अनित श्लोक के उत्तम उसका कर्मयोग का फल मोक्ष है यह बात इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन ठीक विपरीत अब दूसरा वो व्यक्ति है छिन्न संशय वाला नहीं है अभी उसके अंदर संशय भरा पड़ा है संशय आत्मा विनश्यति पहले बोल चुके हैं उसको वर्णन करने जा रहे हैं। यह पुनराधिकृता संदेह आत्मा अभिमानित्वेन देहवृद्ध अज्ञो ठीक विपरीत जो दूसरा है कौन कर्म में अधिकृत पुरुष है वो होते हुए राजस त्याग तामस त्याग आदि कर रहा है क्यों वह देह में आत्मत्व का अभिमान कर बैठा है देहात्मा अभिमानित्वेन देहवृत देह को धारण किया हुआ है अज्ञो वाज्ञ अबाधित आत्म कर्तृत्व ज्ञानतया उसकी आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञान अभी बाधित नहीं हुआ है अबाधित है क्या आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञान इसके वजह से अहं कर्ता निश्चित बुद्धि ही उसके अंदर कैसी बुद्धि है मैं करता हूं मैं भोगता हूं ऐसा निश्चित बुद्धि है तस्य वह व्यक्ति अशेष कर्म प्रत्याग से अशक्यत्वात् उस व्यक्ति के द्वारा अशेष कर्म त्याग करना तो संभव ही नहीं है ना अज्ञानी है वो कुछ तो करेगा ही खटपट खटपट चुपचाप बैठा थोड़ी खाली मन शैतान का काम उल्टा पलटा कुछ करते फिरेगा बैठे बैठे बैठे बहुत मुश्किल होता है। पहले पहले टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करते हैं ना उनको देखो क्या करेगा कहीं ना कहीं फोन करते रहेगा हद करेगा कहीं तो नौकरी खोली है इस चक्कर में अब भी लंबी चौड़ी आ गई तो आदमी देख रहे इतना कहां से हो गया कैसे हो गया कहां कहां किया किसने और कौन करेगा जो बैठा है संभालने के लिए वही करेगा और कौन इसी गांव का एक लड़का संजय करके था उसको भेजे थे नौकरी में वही से ही किया अब उसको दे दिया वो टेलीफोन तुम संभाल गई कहां से आ रहा है कहां जा रहा है सब लिखो को सब करो कहीं आ गया तो इधर से उधर बुलाओ उसको दिलाओ और ऑफिसों में आजकल सिस्टम है पी ए बी एस वगैरह होता है इंटरकॉम वगैरह होता है अंदर अंदर बात करने का पिन दबा के बटन दबा के बात कराता है। और उसने अपने किसी को यहाँ पर गांव में किसी मित्र रहा उसको रोज है ना करता था दुनिया नंबर पकड़ा 0135 नंबर कोड नंबर था इतना बिल कैसे 25,000 रुपये बिल कहाँ से आ गया हमें 2,000 आता था 30,000 उसने जो एसटीडी बात किया है नौकरी में कौन रखेगा उसको तो सर्व कर्म त्याग तो कर नहीं सकता कुछ कुछ कर्म तो करेगा ना वो आदमी तो क्या कर्म करेगा उल्टा पलटा करेगा वही तो सर्व कर्म त्याग से अशेष कर्म परित्याग से अशक्यता कर्म फल त्याग ने चोदित कर्मानुष्ठान ये अधिकार हो इस ऐसे व्यक्ति को जब ही बताए तो सात्विक त्याग वही उचित होता है वास्तव में कर्म फल त्याग के द्वारा विहित कर्मों का अनुष्ठान करने में उसका अधिकार है न तो त्यागे इसे कर्म को त्यागने में कोई अधिकारी नहीं है इत्येतं मतं दर्शयितुं इस बात को दिखाने के लिए अगला का श्लोक आरंभ होता है इत्याह नहीं थी नहीं देह वृथा शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते पहले क्या है नहीं कश्चित् क्षणमपि जाति तिष्ठत्य कर्मकृत तीसरा अध्याय पांचवें श्लोक एक क्षण भी अकर्मकृत होकर के कोई बैठ नहीं सकता कोई भी शरीर है एक क्षण भी बिना कर्म किए बैठ नहीं सकता कुछ भी कर्म और कुछ भी कर्म नहीं 100 रुपए कर्म तो करते रहेंगे और क्या करेगा सोते रहेगा वो भी एक कर्म है सोना भी एक कर्म इसीलिए यहां कहा विहित कर्मानुष्ठान करो वह अभी फल और आसक्ति को त्याग वही सर्वश्रेष्ठ होता हर व्यक्ति के लिए क्योंकि नहीं देहव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषत माने देहधारी पुरुष के द्वारा अशेषत कर्माणि संपूर्ण कर्मों को त्यागना बिल्कुल संभव नहीं है किंतु इसलिए हमारा कहना है देखो भाई यह कर्म फल त्याग जो कर्म को न त्याग करके केवल कर्म फल और आसंग को त्यागता है उसी को हम लोगों के दृष्टिकोण में त्यागी है ऐसा समझना चाहिए। भाष्य यस्माद् देहव्रता देहम विवर्जित देहव्रत, देह को धारण किया मैं शरीर को, मैं शरीर वाला हूं, मैं अमुक हूं, मैं ब्राह्मण इत्यादि शरीर आदि का अभिमान करके बैठा हुआ है। वास्तव विचार कर ब्राह्मण कौन है समझ में नहीं आता, न शरीर ब्राह्मण हो सकता है कि शरीर ब्राह्मण घर में पैदा हो गया वो भी उसे पूछो तू ब्राह्मण कैसे सिद्ध हुआ, माता पिता ब्राह्मण थे इसलिए आप ब्राह्मण मान लिया, माता पिता ब्राह्मण कैसे सिद्ध हो गए उनके माता पिता ब्राह्मण थे ऐसे कहोगे आप, ब्राह्मण तो कहां से आ गया उनमें, लेकिन शरीर तो जन्म मरा सबके शरीर एक जैसा जनता मरता है कौन सा फर्क पड़ने वाला, एक ने गाया भी इसीलिए शरीर को देखकर ना हवा चलता है ना पानी चलती है ना धूप आता है ना कुछ होता है, हैं? ब्राह्मण चल रहा है सड़क पे तो वहां छाया हो जाएगा बादल आ जाएंगे छाया जाएंगे उसको, और शूद्र जब से तपेगा सूर्य भयंकर जून महीने में ऐसा थोड़ा होता है, सबको बराबर है, फिर भेद किसने बनाया है सारा, यह अभिमान कौन कर रहा है, आज जब मिथ्या विमान जो चल रहा है इसे कहते ये जो देह धारण कर रहा है वो ऐसे कहते देह विवर्जित देवव्रत, देहात्मा विमान वाहन देह को आत्मा कर विमान करने वाला उसको देवव्रत उच्चत उसको देवव्रत शब्द कहा गया, नहीं विवेकी विवेकी को नहीं लेना यहाँ पर, ये प्रकरण विवेक का है नहीं यहाँ, साफ कह दिया नहीं विवेकी क्यों उसके मामला तो दूसरे अध्याय विचार हो गया, सही वेदा विनाश नित्य मिथ्याविना कर्तृत्व अधिकारा निवर्तितो कर्तृत्व भोक्तृत्व अधिकार से रहित है ऐसे हमने वेदाविनाशम नित्यम इत्यादि श्लोकों के द्वारा द्वितीय अध्याय 21वां श्लोक से वहां ज्ञान प्रकरण में विवेकी का चर्चा कर चुका हूं उसको यहां नहीं लेना है, ये तो अविवेकों का मामला है। अतः तेना देहव्रता अज्ञेना इसलिए वह जो देहधार देहाभिमानी जो अज्ञानी के द्वारा न शक्यम तक तुम संन्यासी तुम कर्माणि अशेषतो निशेषेण निशेषेण मैंने संपूर्ण रूपेण सर्व कर्म त्याग पूर्वक जो है बैठे रहना स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाना उसके लिए संभव ही नहीं है। तस्माद् यस्त्वज्ञो अधिकृतो इसे जो अज्ञ है और कर्म करने में अधिकृत है उस व्यक्ति को नित्यानि कर्माणि कुर्वन नित्य कर्मों को करते हुए कर्म फल त्यागी कर्म फलाभिसंधि मात्र संन्यासी कर्म फल का त्याग होने मतलब क्या कर्म फल का अभिसंधान मात्र को त्यागने वाला जो होता है सत्यागी तबीते वही त्यागी है, यहां प्रकरण में ऐसे समझना चाहिए। कर्मी सन इति स्तुति प्राण इस स्तुति का अभिप्राय है कि कर्मी होता वो त्यागी है, कर्मी होता वो सन्यासी है, गृहस्थी होता वो सन्यासी है, वो जो संग और फल को त्याग कर कर्म को कर रहा हो उसी को कहते हैं, वह कर्मी होते हुए भी त्यागी है स्तुति के लिए कहा जाता है। आज स्तुति करने से वो कम से कम इस अभिमान से लो मैं इतना मान त्यागी हूं ये भाव से कम कर्म तो करेगा ना, कर्म करते करते अंदर जैसे जैसे शुद्ध होते जाएगा नित्य कर्म करते करते अपने आप अभिमान भी छूट जाएगा मैं त्यागी हूं ये भी छूट जाएगा। इसे स्तुति करना पड़ता है व्यक्ति को प्रवृत्त कराने के लिए प्रेरणा देने हेतु स्तुति की जाती है। तस्मात परमार्थ दर्शन नहीं अदेहव्रता देहात्मभाव रहित अशेष कर्म संन्यास शक्य कर्तुम निष्कर्ष यह है जो परमार्थदर्शी है जो अदेहव्रता जिसके अंदर देहाभिमान भी नहीं है, जब देहाभिमान नहीं तो देहाशक्ति कहां से होगा, जिसके अंदर देहाशक्ति नहीं है तो बाह्य साधन साधन रूपा एष्णा द्वय जो है लोकेश्ला पुत्र कृष्णादि साध्य साधन भाव उनमें आसक्ति कहां से हो सकता है, असंभव है। इसे कहते हैं देह व्रता है वो देहात्म भाव रहित देह में आत्माभिमान रहित के द्वारा अशेष कर्म संन्यास उसी के द्वारा कर्तुम शक्यते करना संभव है और दूसरे के द्वारा नहीं। जो परमार्थ दर्शी कौन है जो अकर्मणि कर्म यह पश्यति कर्मणि च अकर्म यह अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को जो देखता है ऐसा जो परमार्थ दर्शी है आत्मा में है कर्म आदि को नहीं देखता क्रिया आदि को नहीं देखता आत्मा को निष्क्रिय निष्कल निष्क्रिय निष्क्रिय निरवय निरंजन है ना निर्गुण निराकार निर्धर्मक इत्यादि रूपेण अनुभव कर रहा है और जो कुछ भी दिख रहा है सगुण साकार सक्रिय सावय इत्यादि ये सब कुछ मिथ्या करके निश्चय कर लिया। अतएव ये किंच क्रिया जो दिखती है वह मिथ्या तो शरीर आदियों में ही होता है आत्मा में नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला ही वास्तव में सर्व कर्म संन्यास का अधिकारी होता है, दूसरा नहीं, वही त्याग कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। ये यहां दृढ़ सिद्धांत दे दिया।